پہلے تاکیدی حکم ہے لا تموتن، ہرگز نہ مرنا، شد کے ساتھ نون، بالکل موت نہ آئے ورنہ کام خراب ہو جائے گا، الا وانتم مسلمون، تمہیں مسلمان بن کر جینا ہے، اسلام ہی پر موت آئے، کیونکہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، اور کامیاب لوگ کیا کہتے ہیں، اللہ والے کیا کہتے ہیں، نحن له مسلمون، سرنڈر کر دیتے ہیں، کیسے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہی حکم ہوا تھا، کیا اسلم، جیسے ہمیں حکم ہوا، لا تموتن الا وانتم مسلمون، تو کامیاب لوگ کیا کہتے ہیں، اللہ کے فرما بردار لوگ کیا کہتے ہیں، نحن له مسلمون، یہ کیسے ہوتا ہے، جب عبادت ساری کی ساری، بندگی ساری کی ساری کس کے لیے ہوتا ہے، اللہ کے لیے، نماز، روزہ، سجدہ، صدقہ، خیرات، نظر، نیاز، سب کچھ جو عبادت کے شعائر ہیں کس کے لیے، اللہ کے لیے، نحن له عابدون، اور کس طرح، پورے خلوص کے ساتھ، پوری سچائی کے ساتھ، ونحن له مخلصون، اپنا آپ حوالے بھی اسی کے کر دیا، جھکے بھی اس کے آگے، اور سارے کا سارا خلوص بھی اسی کے لیے، ان تین صفات سے مل کر کیا بنتا ہے، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، یہ تین چیزیں ہوں، کامل سپردگی، اپنا دل، دماغ، خیالات، خواہشات، خوشی، غم، سب کا سب اللہ کی مرضی کے مطابق، ساری عبادات اس کے لیے، اور پوری وابستگی اور خلوص اس کے لیے، تب اللہ کا رنگ چڑھتا ہے، صبغۃ اللہ آتا ہے، اور پھر اس کے لیے کوشش چاہیے، یہ سب کام صرف کہنے سے نہیں ہوتے، اس کے لیے کیا ضروری ہے، کوشش، پہلے لوگوں نے کوشش کی وہ ان کے کام آئے گی، لہا ما کسبت، اور ہمارے لیے کیا ہے، ولکم ما کسبتم، تو یہ چیز کسبی ہے، اقتصادی ہے، اقتصادی کیا ہوتا ہے، کوشش محنت سے حاصل کی ہوئی ہوتی، بزرگوں کے توفیل یا برکت سے نہیں آ جاتی، اس کے لیے کسب، کوشش سے کمائی کرنا ضروری ہے، تب دین کے تقاضے پورے ہوں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے چن لیا تھا نا، بلند درجہ دیا تھا، قرآن پاک کی 25 سورتوں میں آپ کا ذکر آتا ہے، 73 آیات ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا دوست کہا، کس وجہ سے، کہ جب ان کو کہا کہ اسلم، قال اسلمت، کوئی دیر نہیں لگائی، کوئی ضد نہیں کی، کوئی مشکل نہیں، کوئی کمپلیکس نہیں اندر، کوئی اندر کنفیوژن نہیں، کوئی الجھن نہیں، کوئی ہٹ دھرمی نہیں، کوئی ٹال مٹول نہیں، کوئی حجت بازی نہیں، کوئی ہیلے سازی نہیں، کوئی بہانے بازی نہیں، کیا اسلم، تو میں نے دے دیا اپنا آپ اللہ کو، کیوں، اس لیے کہ اسی نے سے دیا سب کچھ مجھے، اس کو میں دوں اپنا آپ، اور ہم کیا کرتے ہیں، اچھا مشورہ کر لیں ذرا، ذرا گھر والوں سے بھی مشورہ کر لیں کہ اللہ کے بنے یا نہ بنے، اس کا پلان حکم مانے کہ نہ مانے، ابھی میرے شوہر کو پسند نہیں ہے نا، ابھی میرا خاندان نہیں پسند کر رہا، ابھی میرے معاشرے میں یہ چیز عام نہیں ہوئی، میری برادری کیا کہے گی، یہ آس پاس کے لوگ کیا کہیں گے، کب ایسا ہوتا ہے کہ ایک حکم آیا اور ہم کا مان گئے، ہم سرنڈر کر دیا، اپنا آپ حوالے کر دیا، سبمٹ کر دیا، جھک گئے، خود کو دے دیا، کتنے خوف لاحق ہوتے ہیں نا ہم کو اللہ کی اطاعت کرنے میں، اس چیز کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جاتے ہوئے خوف کیوں نہیں آیا تھا، آگ میں جا رہے تھے، کوئی خوف نہیں آیا، کیا پڑا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور کود پڑے. تو اللہ تعالیٰ اپنے دوست کو پھر چلنے دیتا, اسے دنیا میں دکھایا, وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا, دنیا میں بتا دیا کہ اپنے دوستوں کے لیے میں آگ کو بھی باغ بنا دیتا. ایک سے وہ باپ بھی ان لوگوں میں شامل تھے جو آگ جلا رہے تھے. کہا جاتا ہے کہ جب آگ میں ڈالے گئے تو آگ جو تھی وہ باغ بن گئی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک قول آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ جتنا مزہ مجھے اس وقت آیا, جو خوشی مجھے اس وقت ملی, جو سکون اور ٹھنڈک مجھے اس وقت ملی جب میں آگ میں تھا, اس سے بڑھ کر آج تک مجھے سرور نہیں ملا دنیا میں. اس سے زیادہ بڑی خوشی کی جگہ کوئی نہیں تھی دنیا میں, ویسا مزہ کبھی نہیں آیا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, قل نایا مار خونی بردن, ٹھنڈی جگہ بن جائے. السلام علی ابراہیم, ابراہیم پر سلامتی. تو دنیا میں انسان حقیقت میں ایک آگ میں جل رہا ہے, لیکن جب وہ اس سے نکل کر, دنیا کے خوفوں سے نکل کر اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے, سب کے خوف کو چھوڑ دیتا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آ جاتا ہے, سلامتی ہو اس شخص پر. تو دنیا بھر کی مخالفتیں بھی ہو, اندر ایک ٹھنڈک ہوتی, اطمینان ہوتا, خوشی ہوتی, بلکہ انسان کو ہنسی آ رہی ہوتی ہے دوسروں کی مخالفت پر اور دوسروں کی باتیں بنانے پر کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں, ان کو کیا خبر میں کتنے امن میں ہوں. ہم نے کبھی خو آئے گی کہ اس قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین, اس کو میں نے پوری کائنات کے رب کے ہاتھ بیچ دیا, اس کے حوالے کر دیا, اس کو دے دیا. اور ہماری تو میں ہی ختم نہیں ہوتی, ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کی خاطر خود کو قربان کرتے رہتے ہیں, کبھی فیملی کی خاطر, کبھی لوگوں کی پسند کی خاطر, کبھی معاشرے کی خاطر, لیکن کیا اللہ رب العزت کی ذات اس قابل نہیں کہ اس کی خاطر خود کو قربان کیا جائے؟ انسان جب اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو خود بخود اللہ تعالیٰ کی مدد آنے لگتی ہے. پھر فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, بنانے دو لوگوں کو باتیں, اللہ تعالیٰ خود کافی ہو جائے گا, وہ دفاع کرے گا. یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور صفت بیان کی گئی کہ وہ حنیفاً یکسو تھے, ہر چیز ان کی نظر میں چھوٹی تھی, بس اللہ کی ذات بڑی تھی, بس اسی کی طرف مائل تھے, باقی سب چیزیں چھوٹی تھی. ہمارے سامنے جب اللہ کا حکم آتا ہے ہم بڑے بڑے خوف کھڑے ہو جاتے ہیں, اور اللہ کا حکم پیچھے دھندلا جاتا ہے, چھوٹا ہو جاتا ہے. اچھا کر لیں گے, پھر کریں گے. جو جو انسان بڑا ہوتا جاتا ہے تو پھر مرنے کا خوف خود بخود آنے لگتا ہے کہ اب دن چھوڑے ہیں, اب وقت چھوڑا. اس وقت جو پہلی فکر ہوتی ہے وہ یہ کہ اچھا ہمارے بیچ ہمارے بچوں کا کیا ہوگا, کیا خوف کھاتے ہیں, ان کی دنیا کا خوف کھاتے ہیں, اور یہ نہیں سوچتے کہ ان کے آگے کا کیا ہوگا. لیکن اللہ والے کس کا سوچتے ہیں, ان کی آخرت کا کیا ہوگا. لا تموتن, اتنی زبردست سوال ہے, ہر کس میں مرنے پانا مگر یہ کہ مسلمان ہو. اگر تم کسی اور چیز میں گرفتار ہو کر مرے تو پھر اللہ تمہیں اسی کے حوالے کر دے گا, اللہ کی رحمت سے نکل جاؤ گے. پھر پرائرٹیز کا فرق ہے نا, جو اللہ والا ہوتا ہے اس کی فکر یہ ہوتی کہ میرے بچوں سے میرا راضی ہو جائے, جو دنیا کا بندہ ہوتا ہے اس کی فکر یہ ہوتی کہ میرے بچوں کو بھی اتنی دنیا کو کم از کم ملے جو مجھے ملی تھی, زیادہ تو ضروری ہے کم از کم اتنی تو ملے جو میرے پاس. ہم کب روتے ہیں اپنے بچوں کے لیے جب انہیں کھانے کو اچھا نہ ملے, مائیں کب اپنے بچوں کے لیے روتی ہیں؟ کبھی رشتے کے بارے میں, جب رشتہ ہو جائے تو پھر ان کے نصیبوں کے بارے میں. اکثر ماؤں کا غم کیا ہوتا ہے, کبھی آپ دیکھیں نا ماؤں کے دل کھول کے اندر کون کون سے غم بھرے ہوئے ہیں, یہی. اور اسی چیز کو ماں کی محبت کا نام دیا جاتا ہے. یہ کیا محبت ہے کہ صرف چند دن کی دنیا کے غم کھا رہے ہیں آپ, ان کے پاس کھانے کو نہیں, رہنے کو نہیں, آرام نہیں. وہ اگلے آرام کبھی تو سوچیں, کبھی وہاں جا کے کیا ہوگا ان کے ساتھ, کیا ملے گا ان کو. مرنے کے بعد تو سب کچھ یہی چھٹ جاتا ہے نا, وہاں تو اعمال ہی دیکھے جائیں گے. اچھا ایک اور بات پوچھنا چاہوں گی, یہ تو سبغت اللہ کی بات ہوئی نا, اللہ کا رنگ, تو رنگ کیسے چڑھایا جاتا ہے؟ رنگ چڑھانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ ذرا سوچ امیجن کیجیے، کبھی رنگ ساز کے پاس کھڑے ہوئے؟ جس چیز کو رنگوانا ہو وہ ہمیں رنگ ساز کو دینی پڑتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے، اگلا اسٹیپ کیا ہوتا ہے؟ اگر پیچھے کوئی رنگ ایسا ہو جو اگلے رنگ کے چڑھنے میں رکاوٹ ہو تو اس کو پہلے رنگ کارٹ میں ڈالتا ہے اور اس کا وہ پچھلا رنگ نکالتا ہے. اس سے تکلیف ہوتی ہوگی نا اس کپڑے کو جب رنگ کارٹ اس پہ لگتا ہے. پھر اس کے بعد جو رنگ درکار ہو اس کی میچنگ دیکھی جاتی ہے. پھر پوری طرح اس میں ڈبو دیتا ہے، رنگ گھول کے اس میں پوری طرح اندر ڈپ کرتا ہے. پکا کرنے کے لیے اس کو کڑاہی میں ڈال کے پکایا جاتا ہے، ابالا جاتا ہے، خوب کپش دی جاتی ہے. پھر نکال کے تھوڑا سا پہلے دیکھا جاتا ہے کہ صحیح رنگ چڑھا ہے، آزمایا جاتا ہے صحیح رنگ آیا کہ نہیں آیا، اور پھر اگر وہ میچنگ صحیح نہ ہو دوبارہ ڈبکی لگائی جاتی ہے. پھر اس کو پکا کیا جاتا ہے، پھر نکالا جاتا ہے. اور اگر رنگ ساز رنگ خراب کر دے تو کیا کیا جاتا ہے؟ پھینک کے آ جاتے ہیں، یہ رکھو کپڑا، اس سے کوئی فالتو سی چیز بنا لی جاتی، وہ پھر پہنا نہیں جاتا. اگر اس کے اوپر مختلف داغ دھبے لگ جائیں تو بھی بیکار ہو جاتا ہے. چلیے اسی پر آپ دیکھیے، اگر کوئی کپڑا ایسا ہو جو رنگ قبول نہ کرے تو کیا کیا جاتا ہے؟ انکار کر دیا، اس سے رنگ نہیں چڑھ سکتا، ریجیکٹڈ. اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پر اللہ کا رنگ چڑھے تو ہمیں اس کے لیے پہلا کام کیا کرنا ہوگا؟ اب کمپیریزن کرنا ہوگا نا. آپ اپنی وہ جو اپنی نوٹ بک یاداشت ہے ان پہ ایسی باتیں لکھ لیا کیجیے. نمبر ون، اسلم تو لرب العالمین، اپنا آپ اللہ کے حوالے کرنا ہوگا. اور کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں اپنے پچھلے نظریات، پچھلے خیالات، پچھلے عقائد اور پچھلے گناہ سب کچھ چھوڑنے ہوں گے. سب جو پچھلی ہماری سوچیں ہیں، تصورات ہیں، معاشرے کی دی ہوئی باتیں ہیں، سنی سنائی باتیں ہیں، تعصبات ہیں یا من مانے خیالات ہیں، خواہشات ہیں یا جو گناہ ہم نے کیے، ان سب سے معافی مانگ کے توبہ کر کے ان سب چیزوں سے خود کو الگ کر کے پورے کا پورا اللہ کے حوالے کرنا ہوگا. یہ جو رنگ کاٹ کا عمل ہوتا ہے نا، اس میں تکلیف ہوتی ہے. وہ جو کیمیکل جس میں کپڑا ڈبویا جاتا ہے یا محلول جس میں وہ ڈالا جاتا ہے، تو اس میں ہم نے دیکھا ہوگا کہ عجیب سی اسمیل بھی ہوتی ہے اور ایک تکلیف دہ عمل ہوتا ہے. رنگ کاٹ میں آپ اپنا ہاتھ نہیں ڈالتے نا، اسکن جلا دیتا ہے. تو یہ جو عمل ہوتا ہے نا کہ پچھلے خیالات اور خواہشات اور گناہوں اور غلطیوں سے کاٹ کے اپنے آپ کو ایک نئی زندگی میں لانا، نئی روٹین میں لانا، یہ ایک مشکل عمل ہوتا ہے. کچھ لوگ اسی سے گھبرا کر کیا کرتے ہیں، وہ ہاتھ پاؤں چھوڑ دیتے ہیں. نہیں نہیں، یہ لائف اسٹائل ہمارے لیے بہت مشکل ہے. ہم وہی اچھے تو پہلے کر دیتے، ہم اپنے خاندان برادری سے الگ ہو جائیں. کتنا خوف ہوتا ہے نا، ہم تو ان میں بالکل ہی عجوبہ بن جائیں گے. یہ کیا بنانے چلے ہم کو، ہمیں تو ہمارا خاندان قبول ہی نہیں کرے گا، ہم تو وہاں پر بالکل ہی انفٹ ہو جائیں گے. انفٹ ہونے کا ڈر لگ جاتا ہے ہم کو، اس لیے ہم رنگ کاٹ نہیں کرانا چاہتے، میں رنگ چڑھانا ہی نہیں چاہتے. صرف میں رنگ کے لیے پورا ڈوبنا پڑتا ہے، سب صحیح رنگ چڑھے گا. اور اگر پورا نہیں ڈوبیں گے اور پہلے سے ریزسٹنس رکھیں گے اس سوچ کے آنے میں، کچھ باتیں تو مان لیں گے کہ ہماری مرضی میں، کچھ ہم نے نہیں مانے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة، اے ایمان والے اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. جب تک نغم و نغو مخلص نہیں ہوں گے، رنگ خالص نہیں ہوگا، یا خالص رنگ میں نہیں ڈوبیں گے، یا خلوص کے ساتھ اس میں نہیں آئیں گے، تو بات نہیں بنے گی. حنیفن ہونا اس میں بہت ضروری ہے. اگر یہ کیا جائے کہ بے دھیانی سے وہ اس کو رنگ کیا جائے تو کیا ہوتا، پھر وہ صحیح رنگ نہیں چڑھتا. اگر پہلے آدھا ڈال کے کھڑے رہے، ادھر ادھر باتیں کرتے رہے، پھر آدھا ڈالیں تو کہیں زیادہ چڑھ جائے گا، کہیں کم چڑھ جائے گا. اب میں دیکھا تھا کہ یہ اتنا ٹرکی مرحلہ ہوتا ہے نا کہ جب کپڑا رنگ میں ڈبویا جاتا ہے اس میں کسی بھی قسم کی غفلت جو ہوتی ہے وہ نقصان دہ ہوتی ہے. اس میں فوری فوری پورے کپڑے کو ڈالنا ضروری ہوتا ہے کہ اگر یہ ذرا بھی آگے پیچھے ہوا تو کام خراب ہوگا. اس موقع کی غلطی بہت بڑی غلطی ہوتی. ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی یکسوئی بہت ضروری ہوتی. پھر یہ ہے کہ رنگ کو پکا ہونا بہت ضروری ہے. اگر کچا رنگ چڑھایا, تھوڑا سا بس ہلکا سا دبو کے بس نکال دیا تو کیا ہوگا, پھر نکل جائے گا. آپ دیکھیں کہ رنگ چار جب اس میں ڈالتا ہے نا تو تھوڑی دیر پکڑاتا ہے اس کو, اس کو اس کے اندر رکھتا ہے, ورنہ اگر دبو کے باہر نکال کے پانی میں ڈال دے تو کیا ہوتا, وہ رنگ اتر جاتا ہے دوبارہ. تو ہم ابھی کس دور سے گزر رہے ہیں, کبھی یہاں ہوتے ہیں کبھی باہر ہوتے ہیں, باہر جا کے باہر والے ہو جاتے ہیں, اندر آ کے اندر والے ہو جاتے ہیں, کبھی ادھر کے کبھی ادھر کے, ادھر رنگ چڑھاتے ادھر جا کے اتار لیتے ہیں, پھر آتے ہیں تھوڑا چڑھ کر پھر ادھر جا کے واپس پلٹ جاتے ہیں. اس کے لیے ایک لیکچر یا ایک سپارہ پڑھنا کافی نہیں, بلکہ مسلسل پورے 30 سپاروں میں خود کو, بلکہ اس کے بعد بھی اندر خود کو پکانا پڑے گا, آزمائشوں میں سے گزرنا پڑے گا. یہ اتار چڑھاؤ آئیں گے زندگی میں, کہیں سے نفرتیں ملیں گی, کہیں سے محبتیں ملیں گی, کوئی تعریف کرے گا کوئی تنقید کرے گا, تذکیہ کرنا پڑتا ہے. پھر کپڑے کی ایسی مضبوطی اور استقامت چاہیے کہ اس پر جب یہ سارا عمل ہو رہا ہو تو وہ گلنے نہ لگے, بیچ میں سے اس میں چھید نہ آنے لگے, وہ خود ہی نہ کٹ جائے, بلکہ سب کچھ سہ جائے, استاد کی ڈانٹ بھی سہ جائے, لوگوں کی دی ہوئی تکلیفیں بھی سہ جائے, تب جا کے رنگ چڑھے گا. ورنہ اگر تھوڑی سی بات آگے پیچھے ہو گئی اور کل تو جانا ہی نہیں, ایسے لوگوں سے تو خدا بچائے. پھر اتنا تردد کر کے سبحت اللہ کا ہی نظر بھی آنا چاہیے, کوئی عملی نمونہ بھی پیش کرنا ہے, ایسا نہ ہو کہ وہ پھر اندھیرے میں جا بیٹھے, مجھے کہیں نہیں نکلنا ہوگا تو لوگ میرا مذاق اڑائیں گے. پھر اسے دوسرے رنگوں سے بچانا بھی ہے, ورنہ کیا ہوتا ہے کہ اور رنگوں کے چھینٹے پڑ جاتے ہیں اس سے, معاشرے میں اور بھی رنگ رنگے جا رہے ہیں, غلط عقائد اور غلط خیالات, ایسی چیزوں سے بچ کے بھی رہنا ہے کہ جس سے خرابی کا اندیشہ ہو. بعض اوقات آپ ایک رنگ کرا کے لاتے ہیں, وہ بہت اچھا میچ کر رہا ہوتا ہے, ایک ہی دفعہ دھوتے ہیں وہ کچا ہو جاتا ہے. تو بعض لوگ ویسے تو بہت اچھا رنگ چڑھا لیتے ہیں اپنے اوپر, لیکن جو ہی دوسری طرح کے ماحول میں جاتے ہیں تو کچھ عرصے کے بعد وہ رنگ ان کا فیفا پڑنے لگتا ہے. فیفے رنگ کی کوئی رونق نہیں ہوتی, کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی. دوسروں کو دیکھ کر اپنا رنگ نہیں بدلنا گرگٹ کی طرح, ایسا انسان نہ بنے کہ جو رنگ سے رنگ چڑھاتے جائیں. مثلاً ایک رنگ سے دوسرا بساؤ کا چڑھا دیا جائے تو کیا ہوتا ہے, بے رنگ ہو جاتا ہے, بد رنگ ہو جاتا ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ شُبْهَةً, اس رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہے, اللہ کے رنگ سے خوبصورت کوئی اور رنگ ہے ہی نہیں. لیکن ہم اس رنگ پر کیوں پراؤڈ فیل نہیں کرتے, ہم اسی رنگ سے کیوں گھبراتے ہیں جو سب سے زیادہ خوبصورت ہے, ہمیں اس کی خوبصورتی کا یقین ہی نہیں, اس پر اعتماد ہی نہیں, کیونکہ ہمیں دنیا کا دھوکے والا رنگ بہت خوبصورت نظر آتا ہے نا, ہم اس کے جال میں گرفتار ہیں. شیطان نے ہمارے لیے ایسے اعمال خوبصورت بنا دیے, ان میں فیشن رکھتی ہے اور ہم اس میں ٹریپ ہو گئے ہیں. اصل وجہ کیا ہے کہ شعور کی کمی ہے. وما یشعرون ولکن لا یشعرون لا یعلمون. ایک یہ بات بھی ہے کہ اسلام کا اصل خوبصورت رنگ تو ہم نے دیکھا ہی نہیں, ہمیں تو اور رنگ دکھائے گئے, کبھی کسی فرقے کا, کبھی کسی گروہ کا, کبھی کسی انسان کا, کبھی کسی آئیڈیالوجی کا, ہم تو کچھ اور ہی دیکھتے رہے ہیں. قرآن کھول کے دیکھنا ہی کب ہے کہ اللہ کا رنگ پتہ چلے کہ وہ کیا ہے. پچھلے جو رنگ چڑھے ہوئے ہیں ان کو کاٹنے کے تکلیف دہ مرحلے سے نہیں گزرنا چاہتے, خود کو تپانا نہیں چاہتے, ڈرتے ہیں. یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ کا رنگ اس پہ چڑھتا ہے جو اس کے لیے مخلص ہوتا ہے, جو اس کے لیے مسلم ہوتا ہے, جو سب گروہ بندیوں اور سب فرقہ واریت سے نکل کر اپنے آپ کو صرف اللہ کا بنانا چاہتا ہے, صرف اس کا وفادار ہونا چاہتا ہے, اس کو اللہ اپنے رنگ سے نوازتا ہے. ورنہ انسانوں کے رنگ جب تک آپ کو چڑھے رہے اللہ کا نہیں چڑھ سکتا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.